ठक मन चाल जीव चकन यन देखिब ठक मन चाल जीव चकन यन देखिब शंख नाभि मंडल रे बेनी नेत्र पोखलिब ठक मन चाल जीव चकन यन देखिब बाट रे बाट मंगल देखिबा अठर नल पांच मन एक मेला नरेन्द्र स्नान करिबा ठक मन चाल जीव चकन यन देखिब पहुँचिबा बड़ दंडे सेरेणु पाइबा तुंडे छता तले रही दंडे साधुंक सेवा करिबा ठक मन चाल जीव चकन यन देखिब सिंह द्वारे भीड़ा भीड़ी बाजुअछि बेतबाड़ी ठेली दे जीवा माड़ी थका बाजिले सहीब थका मन चाल जीव चकन यन देखिब गरुड़ पछरे देख दिशुछि कला श्रीमुख कहई सारिया भिक बलरामंकु कहिब थका मन चाल जीव चकन यन देखिब।